بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى لكم صليا وكمتكيا صلاة السلام تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إكيوا نعندليا نا درس يتو أو نسمينا يتو كتika كتاب شرح السنة، شرح أو الأصول الستة للإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. يقول في كتابه الأصل الرابع مسنجي وأن كتكاين مسنجي ستة قالوا يبينيشا مسنجي وأن نسمى بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. أنا سمع كتك مسنجي هو مهم سانا نهي أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم وكبينيشا مقصوديو علم. أكسم بيان العلم والعلماء وهو نمسنج وكبينيش علم نيبي علم إلي وقصوديو والعلماء يعني وابي ونوشوني ولي وقصوديو. نمسنج هو ni adhima kati mtangulia kusema ni msingi mkubwa sana kuifahamu elimu na vile vile kuwafahamu wanachuoni. Siku zote tukisema masala ilmu tunakusudia anna alilma alshar'iy ni elimu ya kisheria almabniyu على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم النافع. سكوزوتة تكسام مسألة علم نيليم يكشرية أمبايو إليو ينجيو إليو هيو لكتاب الله سبحانه وتعالى نا سنة ونمتوم صلى الله عليه وآله وسلم هي العلم ينجي منفع. Ama ilimu za kidunia kama wanavyosema wenyewe na ilmu dunia na ilmu al-akhir, lakini kiuhalisia na usahihi ilimu ya dini ya kitabu na sunna ndio hiyo hiyo ilimu ya dunia na akhir. Kwa sababu ukiwa na ilmu ya dini utafahamu jinsi gani ya kuishi na majirani, kuishi na jamaa, kuishi na familia, kufanya biashara, kufanya kila kitu. Ama elimu hizi nyingine za kuwafundisha watu, sijui labda riba nafuu au mambo ya riba na mingineyo katika elimu zile za haramu, hiyo haitwi ilmu, hiyo inaitwa jahli. Huo unaitwa ujinga, sio ilmu, kwa sababu unakwenda kinyume na mafundisho na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tunaposema bayanul ilmi huku au msingi huu unabainisha ilmu ambayo ni elimu ya kisheria, wa bayanu wal ulama kadhalika tunabainisha ni wakina nani wanawachuoni. Elimu hizi za kidunia tunasema au watu wanavyoziita ni elimu za mubah, mambo ya halali mtu kujifundisha ikiwa handasa, tib, tabibu na mingineyo katika ujuzi wa kutengeza vitu, elimu sanaat na mingineyo. Hizi elimu ni elimu za mubah, za kujisaidia wewe mwenyewe. Lakini kuna elimu ya msingi ambayo ni elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hii usipoijua wewe utakuwa umekula hasara, kwa sababu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hutoulizwa kuhusiana na elimu hizi za kidunia, bali utaulizwa ilmu yenye kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu utaambiwa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, maswali hayo matatu: man rabbuka, mwelewe mola wako ni nani katika sifa zake, katika majina yake, kwa wale ambao anastahiki kuabudiwa, na vile vile kumzingatia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata taa yake, yale ambayo ameamrisha. Huko ndio kumfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuijua dini, dini ya Kiislamu. Kisha akasema wal ulamai, akubainisha vile vile ulama, ulama wa al-sunna wal ulamai, na vile vile kuwajua wanawachuoni. Na hao ni ulama wa kisheria ambao wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndio waliokusudiwa hapa, na si ulama katika fani nyingine, katika mambo ya ikhtiraat. Hawa huenda wakawa kuna mambo wanayojua, lakini mambo ya dini hawayafahamu. Kwa hiyo pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama'u, hakika pana vingine wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wanawachuoni. Hao hakika pana vingine wanaogopa ni maulamaa, wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake, kwa sababu wao ndio wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumjua. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulil albab, hivi wanaweza kuwa sawa wale ambao wanajua na wale ambao wasiojua? Hakika bana vingine watakumbuka wale ambao, au watakumbuka yule ambaye ni mwenye akili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, yule ambaye anatakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, basi anafahamishwa yeye katika masala ya dini, anafahamishwa yeye na masala ya dini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirham innama warathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhi wafir, hakika manabii hawakurithi dinar wala dirham, hakika hapana vingine wamerithi ilmu, na mwenye kuchukua ilmu itakuwa amechukua fungu kubwa sana. Kwa ndugu zangu, ni hapa katika msingi huu wa nne, ni msingi muhimu sana pale aliposema bayanu lilmi wal ulamai, kubainisha ilmu ni ilmu gani iliyokusudiwa na maulama gani waliokusudiwa. Sio kila ulama basi anaweza kuchukuliwa ilmu kutoka kwake, au sio kila ilmu inaitwa ilmu kimoja kwa moja. Kwa hiyo hapa ni masala ilmu, ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na maulama ni wale ambao wanaojua sheria ya dini ya Kiislamu. Kadhalika walfiqhi walfuqaha, walfiqhi walfuqahai, kadhalika kubainisha fiqh na kubainisha fuqaha, na kubainisha vile vile fuqaha, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Fiqh ni fahamu, ni mtu kupata fahamu, na fahamu hii iliyokusudiwa hapa ni kuifahamu dini ya kisheria, na vile vile kufahamu mafuqaha ni wakina nani, kama katika maulama waliopita nyuma, kina Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik na wengineo wengi ambao hawakutajwa au sio mashuhuri mbele za watu, lakini nimetaja wale ambao ni mashuhuri mbele za watu, kwamba hawa ni maulama tena ni mafuqaha, ni watu wana fiqhi ya kujua elimu hii ya dini na kuleta upambanuzi ndani yake. Kwa sababu mtu unaweza ukasoma ikawa muhifadhi Qur'ani, muhifadhi hadithi, muhifadhi hiki na kile, lakini usiwe na fiqh, uchambuzi, istimbat, kuelewa mambo ambayo faida zinazopatikana kule ndani. Wewe kusoma kwako na kuhifadhi kwako unakuwa kama vile kasuku tu. Sio ukasema mimi nachukua msahafu, ushehifadhi, mimi ni shekhe hapa kwa sababu nishehifadhi msahafu na nimehifadhi Sahih Bukhari. Hapana, kuna vitu vingine zaidi ya hapo, inabidi usome kwa maulama, ufahamu kitu gani kinachokusudiwa, maulama wanasema nini kuhusu hadithi hiyo. Kadhalika wa bayanu man tashabbaha bihim, na vile vile kuwabainisha ambao wenye kujifananisha nao, yani wenye kujifananisha na watu wa ilmu, wenye kujifananisha na watu wa fiqhi, walaysa minhum, na wao hawako katika wao, wao hawako katika wao. Kwa maana makusudio hapo ni wenye kujifananisha bi ahli ilmu, na watu wa ilmu, na hali ya kuwa wao sio katika watu wa ilmu, bali wanajifananisha wao tu, wa hum la yamliku rasida, kama wanavyosema kwamba hamiliki rasidi yoyote min alilmi, hawamiliki vocha zozote katika masala nini ya kiilmu. Wao kazi yao kuzungumza kwa hamasa na mingineyo. Wa hadha dhararuhu adhim, mtu huyu madhara yake ni makubwa sana, ala nafsihi wa ala umma, kwa nafsi yake vile vile katika umma kwa ujumla, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, waman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban, ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Allah uongo, liudhilla nasa bighairi ilmi, ili wapoteze watu pasi na ilmu. Kwa mtu huyu ni dhalim, mtu azungumza masala ilmu, asimama mbele atoa fatwa kubwa za ilmu, fatwa ambazo zitatikisa umma, yeye anazungumza, na mtu huyu hajulikani wapi amesoma, madrasa gani amekwenda, basi mtu huyu ufisadi wake ni mkubwa sana. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema mtu huyu ni dhalimu zaidi kuliko watu wengine. Waqad bayyana, anasema muallif, waqad bayyana Allahu hadha al-asla, waqad bayyana Allahu hadha al-asla fi awwal surati al-Baqara, في أول سورة البقرة من قوله تعالى هكيكا الله سبحانه وتعالى ببينيشا مسنجهو منذ كبيسة كتك سورة البقرة وقسيمة يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهديكم فإيايا فإيايا فارهبون إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Anasema makusudiwa aya hiyo ilipotajwa hapo kuzungumzia bani Israeli, ya bani Israila, enyi wana Israeli, kumbukeni neema ambayo nimewaneemesha kwenu nyinyi. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema ambayo nimewaneemesha juu yenu. Neema walioneemeshwa juu yao ni neema ya ilmu, walipewa ilmu nyingi, na ilmu hiyo wakaamrishwa vile vile kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakijua utume wake na wakijua ujumbe wake katika vitabu vyao, na wakabashiriwa na mitume. Kwa hiyo bani Israeli pamoja na kujua kwao wakaacha msingi huu, wakaacha ilmu, wakaacha ulama, wakenda kinyume. Na ndio maana shekhe akasema alipotoa dalili aya hiyo ni inaenea kwa watu wengine, kwa sababu bani Israeli walikataa ujumbe kwa kufanya kibri na mingineyo, wakawa hawataki yale ambayo yalikuwa kwenye kitabu, wakawa wanafuata matamanio yao. Ndio muallif akasema msingi huu umebainishwa mwanzo katika sura al-Baqara kwa kusema ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, tekelezeni ahadi yangu na mimi nitatekelezea ahadi yenu. Mpaka aliposema ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, na mimi nimewafadhilisha nyinyi juu ya viumbe wote, juu ya watu wote waliotangulia. Kisha akasema kwa msingi huu anasema wayaziduhu wuduhan, na jambo linazidi kuwa wazi, linaekwa wazi hilo jambo, ma sarahti bihi as-sunnatu fi hadha al-kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ammi البليد ويزيد وضوحا نجامو لنزيد كواز كبسا جامو هيل لنبينشوا لنزيد كواز ما صرحت به سنة ويالي أمبايو إميكواز سنة إلي تمقى كواز سنة في هذا الكلام الكثير كتك منينو هايا mingi. Albayin, ambayo yako wazi. Kisha akasema albayin alwadhih, zote hizo ni sifa ya kwamba jambo lenyewe liko wazi, tena liko wazi kabisa, wadhih, alina shaka ndani yake. Lilammi, kwa mtu ambaye ni ami. Tulizungumza jana kwamba mtu ami ni mtu wa kawaida, yani mtu wa kawaida tu ambaye mwenye kuswali na kutoka. Albalid, tena ami mwenyewe balid. Balidi ni mtu ambaye ni mjinga. Albalid ni mtu mjinga, tena ami aliyekuwa ni mjinga. Kwa maana hapa wazidi udhuha, naam, kwa bajaati al-ahadith, hadithi nyingi zimekuja ndani yake ambazo zinaimiza min alhathi ala taallum alilmi, kujifundisha ilmu, na watu kuipenda ilmu na kubainisha ilmu yenye manufaa na ipi ilmu ambayo haina manufaa. Ukiangalia kitabu cha Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadl cha al-Imam Ibn Abdul Barri, vile vile ameeleza mambo mengi kuhusiana na habari hizo. Thumma sara hadha agharab al-ashya'i, kisha baada ya muda ulipokwenda, ikawa jambo hili ni gharibu, ni katika agharab al-ashya. Thumma sara hadha, kisha ikaenda jambo hili, baada ya kukaa muda mrefu watu wakabadilisha, ikawa ni agharab al-ashya, ni katika yale yenye kustaajabisha. Yani mtu kumwambia elimu ni kitabu cha Allah, elimu maulama ni wale wenye kubeba elimu ya kisheria, mwenye elimu ni yule ambaye alichukua elimu ya kisheria, jambo hili litakuwa ni geni kwa watu, kwa sababu watu washazoea kama bwana yule msomi yule, yani msomi wa kizungu, kasoma huko Harvard au kasoma wapi Makerere, jamaa msomi yule. Wakati kisheria ilivyo kwamba tukisema bwana yule msomi, maana yake kasoma dini, hiyo ndio asli. Lakini ikawa leo kwa bwana yule msomi akasoma wapi bwana, kasoma chuo kimoja cha dini, bwana ni msomi gani? Hali anadhaurika katika jamii, kavaa kanzu kanzu hivyo, nikana msomi, msomi wapi? Lakini msomi yule ambaye kapiga suti, kavaa tai, ambaye lazima ujieke smart. Yani smart maana yake kwamba kama una ndevu zako jichonge, unyoe vizuri kama kipolisi polisi hivi, au umevaa tai lako zuri, suti nzuri, lazima ukae smart kidogo. Kwa yule ambaye atakayejenga katika mazingira mazuri, hata kama kanzu yake imenyooka mabwa pasa, bwana atakuwa na wewe huko smart. Wana mambo yao ambao wanakusudia wao. Lakini jambo hili kwamba huyu ni msomi wa dini litakuwa ni jambo la ajabu sana. Na mtu akifika mbele zaidi anakuambia lazima mtu usome uwe na macho mawili. Yaani uwe na sehemu mbili. Dunia, masomo haya dunia na masomo ya dini ya akhera. Lazima uwe na macho mawili. Hii si kweli kwa sababu haiwezekani mtu kawa msomi sana ikawa una macho mawili. Lazima moja itakuwa kidogo una upungufu tena mkubwa sana. Kutokana haijapatikana katika au hawaja kupatikana katika maulamaa wakubwa ambao ni wasomi katika sehemu zote mbili. Hakuna kitu kama hicho. Hadha mkatutajia, mwaki mtajia sana mtataja Ibn Sina. Ibn Sina jitu kafiri, si msomi wa dini. Ni Qarmati Rafidhi. Hana usomi wetu wa dini. Ukisema suwe Imam Ibn al-Qayyim ameandika kitabu cha Tibbi Nabawi, je, utabibu waliokuwa na wewe ni huu wa kisasa? Tofauti. Mwambia mtu mwingine wote msomi wa dini, aza akasoma akaelewa kwamba sisi chukua hiki ufanya hivi, chukua hivi ufanya hivi. Na usomi huu ambao tuko nao ni tofauti. Kwa maulama walikuwa wakifahamu tibu, utabibu, wakifahamu si kitu gani, lakini sio kwa njia hizi ambazo tumezizoea sisi. Yaani ni vitu ambavyo vinapatikana katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo ukisema kwamba lazima tuwe na macho mawili, lakini mbona tunaona ili jicho la dini limefumbiwa na fifia? Moja peke yake ndio lina nguvu. Huku ni kuwalaza watu, huku ni kuwalaza watu. Na nikizungumza masala ya ilmu, kwa maana ilmu au kwa maana usomi, maana unaweza ukafahamu mambo ya dini kiasi, lakini usiwe ni mwana wa chuoni, usiwe mwana wa chuoni. Labda naweza kauliza swali dogo tu hivi, katika ilmu hizi ambayo tunazisoma mpaka uitwe kwamba wewe ni msomi, umeisha darasa ngapi unaitwa msomi? kwa elimu hizi zetu za umu mitani za kidunia. Bwana huyu jamaa msomi hayo amekaisha darasa la ngapi? From six is what I said, I'm sorry. From six, you're from Tanik. Why is it good? I'm sorry, from six. Mimi nimezungumza sasa hivi mbona kaambia huyu ni msomi. Hizo za zamani kwa sababu darasa la 4 zamani ni mtu ambaye akasimamia majukumu makubwa. Akawa ni mtu yuko afanya kazi uwanja wa ndege, akafanya kazi TRA, akafanya kazi migration, kila section yuko. Unaweza ukamweka anazungumza kizungu chenye kueleweka, ana ufahamu mkubwa kila kitu. Lakini sasa hivi darasa la 4 ni hata kuomba maji katika Kiingereza utakuta na mabaisha. Sasa ni wale nikasema ukiambia huyu ni msomi. Digiria kwanza. Unaweza kaita huyu ni msomi. Sasa mbona katika upande wa dini mtu akiwa akakaa mitaani kasoma haya mwasema jamaa shehe jamaa si mchezo. Mbona mwaionelea dini? Maki watu mwingine waza kama bwana mashehe siku hizi mnawasema bwana. Shehe gani kasema? Shehe Ponda pia mnamponda. Kasoma wapi? Kwa sababu andiko kwenye magazeti, hatoka kwenye ma-TV, Lakini hana form 4 ya dini, wala form 6 ya dini, wala degree ya dini pia hana. Lakini ipo shehe. Sasa faqis ala hadha. Kisia na haya wengine, sitaki kuwataja wengine, lakini wengi ambao wanazungumza kwa jina la dini na wamekaa katika vinara wanawaambia watu mambo mazito lakini hawakusoma. Sasa sisi tukisikia kwamba hawakusoma tuwaponda wenzetu, tuwatukana, tuwashambulia, lakini hiyo ndio haki. Form 6 huwezi ukamwita msomi, huyo anahitaji asome. Akishachukua fani ya degree kule ajulikana katika fani fulani, kisha ndo ajiendeleze yeye mwenyewe katika hiyo fani ambayo ameichukua. Na hilo pia mpaka ikiwa msomi inabidi afanye kazi kubwa ya kusomesha na kuandika research nyingi na kufanya hivi mpaka tumuone huyu mtu kakomaa. Sio ile kumaliza tu kupata cheti chake ambapo bwana huyu msomi. Hapana. Hana utafiti wowote. Hana mambo yote aliyofanya. Vipi atakuwa ni msomi? Sasa katika upande wa dini ndio zaidi. Sasa hapo ndo mnagundua kwamba wasomi ni wachache. Wasomi ni wachache na wale ambao wanakusikilizwa vile vile ni wachache. Sasa kama una shehe wako wewe unamtegemea, jiulize katika nafsi yako, kasoma wapi? Wewe una shehe unamsikiza siku zote. Na una simu chako mwenyewe umekaa una kazi kusikiliza bwana shehe si mchezo. Swali la kwanza jiulize, huyu shehe kasoma wapi? Alafu endelea naye. Thumma sara hadha aghrab al-ashiya'. Kisha likawa hili ni katika jambo la ajabu. Agharab al-ashiyai, katika mambo yenye kustajabisha. Wasara al-ilmu, ikawa ile ilmu wal-fiqhu na fiqhi huwa al-bid'u wal-dhalalat. Ikawa ilmu na fiqhi ndiyo bid'a na ni upotovu. Ilmu na ile fiqhi ikawa hiyo ni bid'a na ni upotovu. Kwa sababu watu hawa mutaakhirini waliokuja nyuma ambao wamezusha katika dini na wakaonekana kwamba ni wasomi, pamoja na kwamba wao taraku al-ilma sahiha, wameacha ilmu iliyokuwa sahihi ambayo ilijengwa na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ilmu yao kwa wao qala fulani wakala fulani wa hikayat, na ikawa ni hikaya na visa. Maana kuna watu ni mabingwa katika visa. Kila akizungumza yeye azungumza visa tu. Sijui sera za mtume mara hivi, lakini ananukuru katika vitabu hivi hivi ambavyo utakuta vingine havina sanad. Naomba hapo kuna kisa cha Abu Bakar. Lakini ukisoma ni maneno tu yameelezwa. Huyu shekhe huyu si mchezo bwana. Mwaga sera kwa kweli. Je, sera hii ni sawa? Sasa wale ambao walioshtuka hawakusoma sana wameamua ndio kwenye visa. Kwa sababu kaida ya watu wengi wanapenda sana visa. Hawataki kuguswa katika mambo yao. Wao wataka kuwa shekhe maarufu, anza kuanza kutoa visa. Alafu wana ufundi wa kuvitolea, yani uodari wa kuvielezea vile visa. Ushehe sasa vitapata wakilema. Kwa hiyo ikawa ilmu na fiqhi ndio bida. Ukiwaambia watu hii leo kwamba mathalan maandamano ni haramu, hayafai, watakwambiaje? Watakuwa bwana huyu bwana anarudisha harakati nyuma za Kiislamu. Sitakatufanya maandamano tuonekane kwa watu. Je, jambo hili limethibiti kwa Mtume? Hivi ushawahi kuuliza hata siku moja kwamba Mtume alifanya maandamano? Kadhulumiwa, watu wake wamepigwa, wameteswa, wakaanza kuandamana kutoka Sumu Taif, kutoka Al-Kaaba mpaka Taif, kutoka Taif mpaka Al-Kaaba. Hakuna kitu kama hicho. Na watu wakaona kwamba hii ni dini, na tunatoa zile hisia zetu. Hayo shehe yamepatikana wapi? Utakuta kwamba hakuna. Na nyinyi mnawapinga yale, mtapewa majina mabaya mabaya, kwamba hawa vibaraka, hawa ni watu fulani, hawa wametumwa, hawa hivi, wakati tunawaambia maneno ya kweli kwamba hizi ni bid'a na dalalat. Elimu ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khiyaru ma indahum, wa khiyaru ma indahum labsa alhaqi bilbatil, na yaliyokuwepo mbele yao, yaliyobora mbele yao ni kuchanganya haki na batil. Kwa sababu ukichanganya haki na batil unafanya talbis kwa watu na ghish na tadlis kwa watu, watu hawezi kufahamu. Ukitaka wewe kuwadanganya watu ni lazima uchanganye haki pamoja na batil. Ukizungumza batil moja kwa moja watu hawezi kuelewa. Watu hawezi kufanya kuelewa. Kama kuna bwana mmoja kwa kweli anazungumza kufru na bid'a wa dalalat, na huyu mtu huwezi kusema ni Muislamu. Kajitangaza kwenye mitandao ya kijamii na clips zinarushwa akijiita Hamza Isa. Hamza Isa au Isa Hamza? Majina haya mawili. Hamza Isa. Yeye asema fatuba lilughuraba, heri zote zitawapata wageni, asema wageni na wafuasi wa Nabii Isa. Yaani wageni ni Nabii Isa na kundi lake, yaani wainjilisti. Christian. Hao ndio fatuba lilughuraba. Mtume aliposema baada ya Islamu gharibi, Uislamu utaanza ni mgeni, wasayaudu ghariba, na utarudi Uislamu hali yako ni mgeni, fatuba lilughuraba. Heri zote zitawapata nani? Wageni. Sasa wageni baada ya Mtume ni hawa dini ya Kikristo, Nabii Isa na wafuasi wake. Kwa hiyo sisi ni wa Muhammad, awenzetu wapita kwa Yesu. Kwa hiyo maana wanakwenda kanisani, dini mseto, watu kitu kimoja, tufanye kamati za amani na mambo mengine. Haa, wengine pia nao wameathirika na mambo kama haya, lakini ni mashehe, wengine mashehe wa wilaya, wengine wa kata, wengine wa mikoa, wanafanya mambo kama haya. Sasa tunasema hawa watu kwa kweli wanawachanganya Waislamu. Wasara al-ilmu alladhi farada Allahu ta'ala ala al-khalqi ikawa elimu ambayo imefarisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake, wa madahahu na kaisifu, la yatafawahu bihi illa zindiqun au majnun. Ikawa elimu ambayo imefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake na kaisifu, wa madahahu na kaisifu, la yatafawahu, hazungumzi elimu hiyo ila taambiwa illa zindiqun, la yatafawahu bihana, la yatakallam, hatozungumza elimu hiyo ila ataambiwa ni zindiqun au majnun, kwamba huyu ni zindiki au majnuni, kwa sababu anakwenda kinyume na yale ambayo wako nayo wao. Elimu ambayo ameisifu Allah subhanahu wa ta'ala na kwa watu wake akawasifu vile vile, kwao imekuwa ni ujinga, na mwenye kuzungumza maneno hayo ataambiwa kwamba huyu ni majununi au mwenda wazimu. Hapa anasema hivi, wasara alilmu alladhi farada Allah ta'ala ala alkhalqi, ikawa elimu ambayo ameifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe vyake, wa madahahu na akaisifu, la yatafawahu bihi illa zindiqun au majnun, hazungumzi elimu hiyo ila watamwambia kwamba mtu huyu ni kibaraka au ni majnun. Zindiq ni mtu mnafiki anaopiga vita Uislamu, au akaambiwa ni majnun. Hii leo ukiwaambia watu acheni bid'a, acheni uzushi, mambo haya hayafai, shikamani na da'wa salafia, dawa hii ni ya haki, sio dawa ambayo yenye chenga chenga, dawa kongwe hii. Waliokamatana nao masahaba, na masahaba walifaulu kupitia dawa hii, na hii njooni katika mfumo huu wetu au mfumo huu wa salafi, atakwambia hawa ni wazimu kutoka na wakati, yani yale mambo ya mapanga huko zamani utakaletelewa, wakati dini haibadiliki. Dini ndio hiyo hiyo ya zamani na leo, dini ndio hiyo hiyo. Wakati utafuata dini, sio dini ifuate wakati. Sisi hatuwezi kufuata wakati, isipokuwa sisi tunafuata ilmu. Elimu inasema nini? Wasara man ankarahu, wakawa wale ambao wenye kuwapinga, wasannafa waadau, wasara man ankara, akawa yule mwenye kuwapinga, waadau na akawafanyia uadui, wasannafa fitahdhiri minhu, wasara man ankarahu waadahu, wasannafa fitahdhiri minhu, wanahi anhu, huwa alfaqiha alali au huwa alfaqihu alali, aweza kusema huwa alfaqiha alalim kwa sababu ya wasara man, wasara man ankarahu waadahu, wasara man ankarahu waadahu. Kwa maana hapa kwa maana yule ambaye atakayeandika vitabu katika kuwatahadharisha, mwenye kuandika vitabu katika kuwatahadharisha wale ambao wanaitetea ilmu sahihi na wakaisifu, mtu huyo ndio ataambiwa huyo ndio faqih anayejua wapi. Yaani yule ambaye atakayepinga hii dawa salafia akapambana nayo, dawa ya mtume, ataambiwa kwamba huyu ndio shujaa, huyu ndio alim. Ndio maana ya maneno haya kwamba wasara man ankarahu, na yule atakayekuwa yule ambaye mwenye kuwapinga, waadahu na akawafanyia uadui, wasannafa fi tahdhiri minhu, akaandika katika kuwatahadharisha wao wale ambao wanafuata ilmu nafi, wanahi anhu na kuwakataza wao, huwa alfaqih alalima, mtu huyo ndio mwanachuoni tena mwenye ilmu kubwa. Kwa sababu yule ambaye ataeneza ilmu iliyokuwa sahihi, wanasema hadha la yasmu wa hadha jahil wa hadha yuridu yufarriqa an-nas, أنا نريد أو إنا نريد التجميع لا نريد التفريق يلمون كوينيز علم يليوكوا صحيح وسبب كوينيز علم يليوكوا صحيح نكوا فنشوات علم وكاكاتيني وكسوما atambiwa huyu bwana afai wakati huu si wakati wa kama msikitini sasa hivi kusoma huyu ni mtu jahi anataka kuwafarikisha watu na sisi tunataka kuwakusanya watu hatutaki kufarikisha umma tunataka tuwakusanye watu walau ala albatil hata ikiwa ni kwa batil hakuna tamyizi ndani yake kupambanua kwamba huyu na huyu la bali ni lazima tu watu wote tuwaweke katika sehemu moja tuwaweke katika uwanja mmoja sangapi alasiri sangapi alasiri salasiri maswali sangapi maswali sangapi tuendelee na msingi mwingine bado tutakuwa vipi dakika 40 naogopa usi unaona mrefu labda tuishie hapa tukuja kusoma kesho msingi wa sita na watano na sita watano na sita na ebisheni maswali natosha alafu mchana wote na watu watakuwa wamechoka sana kusoma tu hiyo basi. Kama yako kama hakuna basi kusoma masaili ilmu ya dini ni faradhi kwa kila mmoja tofauti na ilmu nyingine. Hilo jambo linaeleweka kwa kila Muislamu kwamba kusoma ilmu ya dini ni faradhi kwa kila mmoja tofauti na ilmu nyingine. Sasa auliza, je, ni mpaka level gani ya ilmu ya dini au mpaka kufikia level ya shekhe? Hapana. Sio kila mtu anaweza akasoma. Sio kila mtu. Na sio kila mtu ana akili ya kusoma. Na watu wengine wana fani nyingine. Na hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio alivyoumba. Kuna wakwezi, watu wa nguvu nguvu, mafundi makenika. Yaani watu wamejaliwa hivyo. Lakini kilicho cha msingi katika elimu au kusoma ilmu kwa Muislamu kunatakikana katika yale mambo ya msingi kama vile swala yako, ni lazima ujue mwanzo mpaka mwisho wasema nini, unataka kuswali unafanya nini, na nikitokewa na jambo hili nitajitatua vipi. Kwa yale mambo ya msingi ya kumwabudu Mola wako ni lazima uyafahamu. Masala tauhid, ujue kwamba Allah anataka jambo gani. Kwa ufahamu jinsi za sifa za Allah, majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masuala ya ibadat, kuabudu, kwenda haji kama unakwenda haji, ni lazima uende haji hali ya kuwa unaijua ile haji. Ikiwa una pesa utakao kutoa zaka, ni lazima kwanza uisome ile zaka alafu ndio utoe, ujue jinsi gani ya kutekeleza ile zaka yako. Kwa kusoma haina maana kwa kila mmoja awe sheikh. Haina maana hiyo. Kila mmoja akiwa sheikh, si nani naye atakuwa mawaidha. Almuhimu sote tunahitaji mawaidha. Lakini mtu takiwa usome kiasi ambacho unajua katika masala ya upande wa ibada zako. Na swali unafahamu kusoma Qur'ani, Uislamu lazima ujue kusoma Qur'ani na ujue masala msingi yanayofungamana na ibada za swala na mengineyo, lakini na kuifahamu dini yako vile vile, mambo ya misingi, masala ya imani, hayo ndio yanatakikana. Hapa mambo ya kirai kuhusu binti ambaye yuko chuo na anataka kuacha kwenda kusoma dini, lakini maharimu wake hawamsapoti katika swala lake la kusoma dini. Yeye huyo binti bado hajaolewa, kwa maana yuko katika himaya ya wazazi wake. Kama wazazi wake watamkataza asiende kusoma dini, basi ajaribu kutafuta mbinu nyingine wazazi wake kupewa nasaha, asifanye maamuzi yote ya kutaka kuondoka bila ya idhini ya wazazi wake. Atafute nasaha, atafute watu wampe nasaha mzazi wake mpaka wamkubalie jambo hili na wafahamishwe kutokana na uzito wa jambo kama hili. Manake huenda akawa hawajafahamu binti kusoma dini sharafu yake ikoje, kwa sababu hakika sote tunafahamu mabinti hawa ambao wanasoma mavyuo na sehemu nyingine. Tukuta kuna watu wana degree mbili wako sasa hivi, lakini wameolewa na wanaume hata darasa la saba hajafika, na yuko naye na hafanyi kazi yote, kwa maana yuko nyumbani. Na hayo ndio mafikio mabanati, kwa sababu kama una dini yako ya hakika, sasa kwa mweko mwenendo tunaokona nao sisi katika nchi kama hizi, ni ngumu mtu kufanya kazi, mazingira ya kazi yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo utakuta watu wamesoma na wamepoteza umri wao mrefu, wameshaolewa kwa majumbani, mume wake amwambia aswali, hajui kuswali, kazi inaanza tena mwanzo kumsomesha elimu ya dini, kwamba tahara yako iko hivi, unatakiwa kupata jambo hili ufanye hivi. Sasa muone kwamba hiyo ni hasara kubwa sana, hakika ni hasara, hakika kabisa ni hasara. Wale wanawake na wanaume bwana hawako sawa, tofauti wanavyosema watu wengine kwamba mwanamke na mwanamume wako sawa, si kweli. Hayo ni maneno tu yanazungumzwa ili kuwapoteza watu na kuwalaghai watu, lakini watu wenye maarifa wanajua wazi kwamba wanawake na wanaume hawako sawa kabisa, na wao pia hawajui kwamba wanafahamu kwamba mwanamke na mwanamume wako sawa, ikitokea vita wanapelekwa wanaume, si sawa? Na wao wamesomea jeshi na sisi jeshi, mbona vita na wanaume peke yao? Amba siko mando gani aenda, sio Sudani, siko mando gani aenda wapi? Hawa pia kwani si makomando? Waende na live, wao wanajua hasa kwamba hawa si sawa, na utakujua vile vile katika mambo mengine ya kiakili kwamba si sawa. Ikiwa huyu ni huyu mathalan katika ujeshi na huyu jeshi, mwanamke akitokea nyoka, mwanamke ndio atapiga kelele amwambie mwanamume ajemua, au sawa? Kwa nadhani tosha. Subhanallah.